بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. Wasikilizaji tukufu, tulikuwa bado tukifahamishana kuhusu ashirkul khafi. Hapa kama kawaida yetu Masjid Mula siku ya Jumapili, kwa kupitia kitabu chetu Alwajibat Almutahattimat. الشيخ رحمه الله أسيما ولما كان هذا الشرك اللي بقوه شرك شرك اللي يفتك بهذه المنزلة ني كو درجة هيو يفتك كو درجة هيو بهذه المنزلة مفكر كدرجة هيو من الخفاء وفيتو ودقة na ukina wa suuba na shida kuifahamu, imekusanya mambo matatu katika kutaka kuelewa shirkul khafi. Pana vizingiti vitatu hivi vigumu sana, maana kuna uficho, kuna maana yake ina kina sana, vile vile haifahamiki na ni nzito maana yake. Kana man yaslamu minhu aqallu alqalil, kwa wale wanaosalimika kutokana na ashirkul khafi ni wachache katika wachache, wachache tu ndio wanaosalimika, lakini watu wote ونزام كتك الشرك الخفي ممن سلمه الله تعالى ولو نسلمك أن ولم ينقوني أن بقوان بمنزمونه كوا سلمشا وتفضل عليه نمنزمونه كم تندي ويما وكوا يي عممتوا ميونقوني ما ولوات أن بقوان ب hawatopatwa na matatizo kama haya katika ashirkul khafi. Falihadha shara al-Mustafa al-Karimu sallallahu alayhi wasallam, kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka au alifanya ni sharia au alianzia Mtume mtukufu, alladhi huwa bil mu'minina raufur rahim, mtume ambaye kwamba yeye ana huruma mno, salawatullahi wa salamu alayhi. Lihadha shirk, akaanza kutuelezea na kuingia shirki hii. shirkul khafi. Na vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akatupa njia ya kuweza kujitetea na kujihifadhi na shirku al khafi. Lihadha shirki kafara. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, shirki hii, shirkul khafi, ina kifutio ya kufutia, kwa sababu sababisha dhambi, sababisha madhambi. Tamhuhu, itakayofuta kafara hii ya nani? Liman yamunnu Allahu alayhi, yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamtendea wema, wa yatakabbalu minhu, na akawa yuwakubali maombi yake kutoka kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hiya qawluhu sallallahu alayhi wasallam, kifutio ya shirkul khafi ni neno la Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'a wa ana a'lamu wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lamu. Mtu akisema maneno haya, kuna sehemu inipitia sijui ni wapi mara tatu kwa kila siku, basi insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala atamkinga na shirki al-khafi. Allahumma ya Mola, inni hakika yangu mimi, a'udhu bika, najikinga na wewe, ya Allah mimi najikinga na wewe, an ushrika bika shay'an, kukushirikisha na wewe chochote, wa ana a'lamu hali ya kwamba mimi najua na kushirikisha, ya Allah mimi najikinga na wewe kukushirikisha na wewe chochote, na huku nikijua ya kwamba mimi nakushirikisha, wa astaghfiruka min adh-dhambi, na nakutaka msamaha kutokamana na madhambi, alladhi la alam, madhambi ya kwamba mimi sijui, kwa sababu mwanadamu anaweza kufanya madhambi kwa njia ambayo yeye hajui. Na hii ni moja katika hiyo shirkul khafi. Mtu anaposema hivi, basi ashaifuta yale makosa ambayo aliyoyafanya kwa kupitia shirkul khafi, shafutika. Lakini usisahau, uendelee nayo. Kwa hivyo shirkul khafi, ikhwani la izza, imefika katika kutotambulika kwake na uzito wake na ukina wake. Hadi hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam pia mpaka akafikia kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsamehe, lau itatokea jambo lolote ambalo yeye halijui, pengine likamtokezea jambo kama lile, akawa ni wa kumshirikisha Mwenyezi Mungu, Allah Subhanahu wa Ta'ala naye hali ya kwamba yajua amejikinga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mtume halitoki kwake kumshirikisha Allah hali ya kwamba yajua yamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akamwomba Mwenyezi Mungu amsamehe kutokana na madhambi atakayotenda, hali ya kwamba hajui. Kwa hivyo ni kifutio ya shirku al-khafi, na sote tunahitajia tuombe dua kama hii, na huenda tukaokoka na shirki kama hii na madhambi yake. Wa hadha ad-du'a, hi du'a hi alotufunza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema juz'un min hadithin tawil, ni sehemu moja kutokamana na hadithi ya Mtume ndefu sana. Akhrajahu al-Imam Ahmad an Abi Musa radiyallahu anhu. Hadithi hii imepokewa na Imam Ahmad, akipokea kutoka sahaba Abi Musa radiyallahu anhu. Hadithi hii, ikhwan al-izza, huwa hadithun hasanun bishawahidihi, hadithi ni hasan kwa kuungwa mkono na hadithi zingine. Wa fi awalihi, mwanzo yake, ya ayuha nnasu, Mtume kasema hivyo, enyi watu, ittaqu hadha shirka, ogopeni shirkul khafi, jikingeni na shirkul khafi. Fa innahu akhfa min dabibin namli, hakika imefichika zaidi ya tambao la tungu, ambaye anaweza akamtambaa mwanadamu na asitambue kwamba ametambaliwa na kitu, basi itakuwa ya kuingilia namna hiyo, ni hatari. Wa rawa al-Bukhari fi al-adab al-mufrad, Imam Bukhari pia ametaja hadithi hii katika kitabu chake kinachoitwa Adab al-Mufrad, ni volume 2. Wa Ibn al-Mundhir amepokea kadhalika katika kitabu chake, wa Abu Ya'la wa Ibn Abi Hatim wa ghayruhum, an Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu, an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, an an-Nabi sallallahu alayhi wasallam. Wote hawa wamepokea kutoka kwa Hudhaifa bin Yaman, siri wa mtume. Huyu ni alikuwa ni msiri mkuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hudhaifa tul Yaman alikuwa anajua wanafiq wote Madina, fulani ni munafiq na fulani munafiq, mtume akimwelezea sallallahu alayhi wasallam. Mpaka masahaba akiwa mmoja ni Umar radhiallahu anhu, akimwendea akamwambia, ya Hudhaifa, mimi ni mmoja katika hawa waliotajwa? Hapana, wewe si mmoja bwana. Wapi na wapi wewe na unafiki ni wapi na wapi? Hadithi hiyo mpokewa vile vile Hudhaifa bin Yamana mpokewa kwa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, Abubakar akapokea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, qal, akasema mtume, ashirku fikum, shirki kati yenu nyinyi, shirki yapatikana kati yenu nyinyi, akhfa min dabibin namli, hali ya kwamba imefichika zaidi ya tambao la tungu. Qala Abu Bakr, Abu Bakr akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, wa hal ash-shirku illa ma ubida min dunillahi au ma du'iya min dunillah? Ya Rasulullah, je, shirki haikuwa ni kila anayabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, au kila anayeombwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, haikuwa shirki ndio hiyo? Qala, mtume akasema kumwambia Abubakar, thakilatka ummuk, afadhali angekukosa mamako. Ula wasema Waarabu, mwanamke akiwa na mtoto mmoja tu wa kiume akafa, kilio chake ni kweli, akamkosa ule mmoja, si sawa na yule ambaye ye kazi yake ni kukodishwa tu kwenda kuwaombolezea wale wanaokufa, ili ajua kwamba atapata senti. Kwa hivyo huyu anaililia jambo la kweli na haki, ni tofauti na yule yuko ambaye yuko kazini. Yule huyu yuko kazini apata pesa. Sasa mtume akamwambia, afadhali mamako kama hakukuzaa wewe Abubakar. Wewe unasema maneno kama haya, hujui kwamba kuna shirki inaitwa shirkul khafi, ambayo ime sitirika zaidi kuliko hata tambawa tundu ya tungu. Ala ukhbiruka biqaulin yudhhibu sigharahu wa kibarahu, sikwambie kauli ambayo kwamba yafuta shirkul khafi, kubwa na ndogo yote, ukisema tu inafuta. Au qala saghira wa kabira, qala bala, akasema Abubakar, ya Rasulullah, niambie kama kuna kifutio kama hicho cha kufutia makosa ya shirku la khafi, basi ya Rasulullah nifunze, niambie. Qala mtume akasema, taqulu kulla yawmin thalatha marrat, utasema kila siku mara tatu, Allahumma, ewe Mola, inni, hakika yangu mimi, a'udhu bika, najikinga na wewe, an ushrika bika wa ana a'lam, nikushirikishe ya Allah na chochote huku nikiwa najua. Wa astaghfiruka, na nataka msamaha kwako, lima la a'lamu, kile ambacho kwamba kitanipelekea kushirikisha wewe na mimi sijui pia, na kutaka msamaha ya Allah. Hii ndio shirkul khafi ambayo imefichika kabisa kwa watu wote. Washirku shirki an taqula, ni useme a'tani Allahu wa fulan, Mungu amenipa na fulani, ni shirki hiyo. Haifai mtu kusema hivyo, Mungu amenipa na fulani, kutumia na ni makosa. Sema a'tani Allahu thumma fulan, Mungu ndiye amenipa kisha fulani. Maana ukisema kwamba Mungu amenipa na fulani, hii nahi wa fulani, wa ulama sema wawu taswiya, ni wawu ya kulinganisha baina ya khaliq na makhluq, baina ya muumba wa mbingu na ardhi na baina ya aliyeumbwa ambaye ni makhluq kama mimi na wengineo. Sasa takuwa umelinganisha baina ya wasolingana. Allah ni khaliq, atalingana vipi na makhluq? Abadan, kwa njia yoyote hawezi akalingana na nani? Na kiumbe Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mfano wake chochote katika hii ardhi, naye ni msikizi na ni mwoni subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sema atani Allahu thumma fulan, Mungu amenipa na kisha fulani naye kanipa. Siseme kwamba Mungu amenipa na fulani, ni shirki hiyo. Yaitwa wawu taswiya, ni wawa kulinganisha baina ya muumba na muumbwa. Waniddu, na shirki ani yakula linsan, ni kusema manadamu, laula fulanun katalani fulanun, lau si fulani, fulani angeniua. Shirki hiyo. Lau si fulani, fulani angeniua mimi. Anatumia ile wao ya taswiya. Sasa aseme nini? Asigie kwenye shirki, aseme laula Allahu thumma fulan lakatalani fulani, lau si Mwenyezi Mungu kisha fulani katika watu, basi fulani angeniua. Lakini ukisema kwamba laula si fulani, fulani angeniua, hapa mwanzo Mungu hayupo kamwe, ni binadamu kwa binadamu, shirki tayari hiyo. Hizi zote matamshi haya ni matamshi ya shirki, haifai mtu kuyatumia. Na usione ya akhi al-aziz ya kwamba hii ni shirki khafi, ni shirki ndogo, ukaona kitu kidogo hakina neno. Ulama watuambia rahimahumullah, la tastasghiranna adh-dhunuba fa inna al-jibala min al-hasa, usichukulie dhambi kwa ni dogo, hakika haya majabali marefu unayoona na ukiangalia hivi mpaka upoteze, utapoteza kofia, asili yake ni changarao. Asili yake nini? Ni changarao. Wewe leo umefanya shirki ndogo, kesho umefanya shirki ndogo, kesho kutu ni shirki ndogo tena? Si shirki ndogo tena. Kwa hiyo useme tu shirki ndogo tu kaidharao, la tahadhar, uwe na hadhari kama alipotufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa na hadhari kutokamana na shirku al-asghar au al-khafi, ambayo tumefahamishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala al-muslimin nasihi li nafsi, muislamu yoyote ambaye anaifa nafsi yake nasaha, Al-khaifi min adhabi rabbi, anayogopa kutokamana na adhabu na mateso ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Yampasa kila Muislam anayempa anaipa nafsi yake nasiha na anaelekeza nafsi yake katika njia sawa, anayogopa mateso ya Allah na adhabu yake, anyahtamma bitaalumi tauhid, ni aipe umuhimu mkubwa sana kusoma tauhid. Mtu yoyote ambaye ni mwenye kuipa nasiha nafsi yake na kuelekeza nafsi yake katika usawa na anayogopa adhabu na mateso ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajibu kwake aipe umuhimu mkubwa sana kusoma tauhid, na ajue vile vile wama yudadu, na kitu chote ambacho ni kinyume cha kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hapo ndipo atakaposalimika mtu kama yule. Lakini ikiwa wewe tauhidi kwako wewe ni jambo tu, kama vile wanavyosema wengi, ah, tauhidi la ilaha illa Muhammad rasulullah ban. Sasa tulipozaliwa tu twajua sisi tauhidi ban. Ina maana gani tufunzwe tauhidi? Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amwita huyo hadha jahil murakkab. Ni jahil huyo. Usipoteze wakati wako kwa mtu kama yule. Kwa hivyo ni lazima mtu kama yule aipe umuhimu, au kama wanavyosema ndugu zetu wa Tanzania sema aipe kipaumbele kusoma nini? Tauhid. Na kujua vile vile kitu chochote ambacho kwamba ni kinyume cha kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, bal wayunafihi, na kitu chochote ambacho kinachopingana na kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, au yunqisuhu, au kitu ambacho kwamba kinakupelekea wewe kule kumpokesha kwako Mwenyezi Mungu kupungue isitimie, au yakdahu fihi, au kitu chochote ambacho kwamba huenda kikajuruhu na kuitaila tauhidi yako, usipe nafasi kabisa jambo kama hilo. Kwa hivyo ni lazima mtu kama yule ajue tauhidi. Walaysa muraduna ta'allum al-ijmali, si matako yetu kujua kijumla tu tauhidi kijujuu. Kama yadhunnuhu man la basirata indahu, kama anavyodhania wale ambao kwamba hawana maarifa ya hali ya juu kuelewa tauhidi, hawana wao, wafikiri basi mambo hujulikana kijujuu tu. Mimman yuthabbitu an-nasa an ta'allumihi, miongoni mwa wale ambao kwamba huwavunda watu hima ili wasisome tauhid. Ambia tauhidi nini bwana? Tauhidi hufunzwa mtu bwana? Tauhidi hafunzwi mtu jamaa, mbona nyinyi mtakupoteza wakati wetu? Kuna mambo mengi yatakana tujifunze bwana. Si ajabu akambia fikije, tauhidi bwana hafunzwi mtu, lakini fiqi hafunzwa mtu. Fiqi yuafunzwa mtu, lakini tauhidi hafunzwi mtu. Angalia kinyume, tauhidi ndo Uislamu, fiqi ni ufahamu wa Uislamu. Ivi asli tauhidi ndo Uislamu, bila tauhidi hakuna Uislamu. Na fiqi ni ufahamu wa Uislamu, ufahamu ipi asli msingi ambayo ni tauhid. Kwa hivyo watu kama hawa, hii fiqh ndio hawaelewi, huu fahamu hawajapata bado, ndio kazi ya wao, wanawavunda hima Waislamu kusomeshwa tauhid, au Waislamu kununua vitabu vya tauhid, au kusikiza ulama wa Kiislamu wanaosomesha tauhid, wavundwa moyo. Waambia bwana, ya nini bwana? Kwani tauhidi mtu hufunzwa? Tauhidi hafunzwi mtu, kuzaliwa tu ajua apokea kwa wazee wake. Haya ni wale ambao waharibifu wanaovunda watu, moyo kutojua dini yao, na ni wale watu ambao kwamba hawana maarifa ya kutosha katika dini ya Kiislamu, bali wao ni watu ambao kwamba kazi yao ni fujo mtaani tu, fujo tu, kelele. Lakini leo angekuwa yuajua tauhid hangesema kitu kama kile. Wayughrihim, akawaghuri na kuwahada, biannahum ahlu tauhid, kwamba nyinyi ni ahlu tauhid bwana, vipi bwana, nyinyi ni ahlu tauhid, mumezaliwa ndani ya tauhid, wazee wenu ni ahlu tauhid, vipi mufunzo tauhidi bwana, hakuna maana ya kufunzwa tauhidi bwana, nyinyi mumezaliwa na tauhid. Huyu tukasema kwamba man la basirata indahu, ni mtu ambaye kwamba hana maarifa, hana ujuzi, hana uelewa wa kuelewa dini ya Kiislamu na msingi wa dini ya Kiislamu. Lakini tu fiqh ambayo kwamba watu wanasoma miaka 30 ambao ni kafu, hata hadithi moja ya dalili haina, isipokuwa baadhi ya vitabu anaipotezea wakati miaka 9-10 anang'ang'ana nayo, lakini tauhid ambayo tauhidi bwana akila moja anzaliwa nayo. Asema fala haja tamassa ila tafahumihi wa tikrari, hakuna maana hatuna haja kubwa ya dharura kabisa ya kutaka kufahamu tauhidi na kukaririwa usiku na mchana kufahamishwa tauhidi, hakuna umuhimu kama huo. Ni huyo bwana aliwaambia nini, kwamba tauhidi twajua sisi, wal iyadhu billahi, twajikinga na Allah subhanahu wa ta'ala na fikra kama hizi ambazo ni tata zisofahamu chochote, fikra ambayo haileti natija katika mujtamaa wa Kiislamu. Na hawa ndio wanaonekana kwamba wao ndio maduaat, ndio wanaoelekeza watu katika njia sawa. Thumma yahuthuhum ala ulumin, kisha baada ya hapo atawasukuma na kuwahusia kusoma elimu ambayo kwamba dhararuha a'dhamu min naf'iha, madhara yake ni kubwa kuliko manufaa yake. Madhara yake ni makubwa sana, madhara yake ni makubwa sana. Bal muraduna at'alimu al-ijmali wa at-tafsili lit-tauhid, sisi malengo yetu ni kwamba tauhid lazima usome kwa jumla na usome kwa ufafanufu, bi anwa'ihi thalatha, kwa sampuli zake tatu zile, isome vizuri sana mpaka mtu aelewe vizuri, hususan tauhid al-uluhiyya, tauhid ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uungu wake, ambao tunawaambia wanafunzi kwamba ifradullahi bi af'alihi, kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika matendo yake Subhanahu wa Ta'ala, ndio tauhid al-uluhiyya. Na hii tauhidi ndiyo itakayomfanya mtu kuwa Muislamu, bila kuikiri hii sehemu ya pili hatakuwa Muislamu. Wama yatabi'uhu wama yaltahiqu bihi, na kila elimu inayofuata tauhid na inayokutanishwa na tauhidi, ilman wa amalan, kwa ujuzi na matendo, ni lazima mtu aisome na aijue, asome na aijue. Wa tauhidul asma'i was sifat, vile vile ajue namna ya kumpokesha Allah kwa majina yake na kwa sifa zake. Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri sana na ana sifa nyingi sana, ni lazima Allah subhanahu wa ta'ala apokeshwe kwa majina yake na sifa zake, ni lazima. Bila hivyo utakuwa wewe ni moja katika mapote hayo yaliyopotea katika mujtamaa wa Kiislamu, mpaka wengine wakatokomea, wakatoka chini ya mavuli ya Uislamu na wakaingia chini ya mavuli ya kikufu, hali ya kwamba wadhani wako ndani ya Uislamu. Wama yatafarra'u alayhi, na kila tanzu inayotokamana na tauhid, wama yadullu alayhi, na kila kinachotuonyesha tauhid, kumpokesha Mwenyezi Mungu, wama yuthmiruhu min alkhairat wal ahwal al mubarakat, na faida zake kutokamana na khairi nyingi na hali nyingi zenye baraka, ilman kuijua wa itiqada na kuyamini, wal amala na kuifanyia amal. Ni lazima mtu ajue hilo, hata yakuna almuslimu, hapaka awe muislam, kila muislam, ala haqiqatin min dini, yuko katika ukweli katika dini yake, ukweli katika dini yake, wa basiratin min amri, na awe na ujuzi wa hali ya juu katika jambo lake ambalo linalofungamana na maisha yake. Waliabudillah ala nurin wa huda, na mabudu Mwenyezi Mungu kwa nuru na uongofu, asiende akamabudu Mwenyezi Mungu kwenye giza na kwenye upotofu. Wa ala hasabi tahqiq, na kulingana na kuhakikisha dhalika jambo hilo, wa maarifati, na kulijua, ilman wa amala, kwa ujuzi na kwa matendo tauhid. Hapo ndio yakmulu imanu al-abdi, hapo itakamilika imani ya Muislamu anapojua tauhid, akawa ni mjuzi, akayamini, akaitendea amal, hapo ndio imani ya Muislamu imetimia. Wayazdadu yaqinu, ninazidi yaqini ya Muislamu kila siku, anazidi kuwa na yaqini juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika suratul an'am aya 82, Allah asema alladhina amanu, na wale ambao kwamba walomwamini Mwenyezi Mungu, walam yalbisu imanahum, wala hawakuchanganyisha wala hawakuchanganya na imani yao, bidhulmi na shirki, ulaika lahumul amnu, hawa watakuwa na usalama na amani katika ulimwengu huu, hawatopatwa na upotofu aina yoyote madamu washatimiza Uislamu na wameifanyia kazi na wamejua. Wahum, na wao muhtaduna, ndio waongofu duniani, hawa ndio watakaosalimika adhabu na mateso yaumul qiyama, na watakuwa ni waongofu duniani, wamefuata njia iliyonyoka. Bila hivi, hii aya baadhi ya watu wanaposoma fikiri dhulma hiyo ni dhulma ya kawaida, kumbe ni shirki, ni shirki kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fabihasbi tahqiqi tawhid, kulingamana na kuhakiki tawhid na kutimiza at-tawhid, wa tasfiyatihi, na kuisafisha tawhid yako, wa tanqiyati, na kuitakasa, yakunu al-amnu wal-ihtida'u, hupatikana amani na uongofu duniani, amani kutokamana na adhabu yawm al-qiyama, na utakuwa ni mwongofu kabisa katika njia ya haki ukiwa duniani. Falamnu tamu, amani ilotimia, walihtida'u tam, na kuongoka kulotimia, yahsulu, hupatikana, liman mtu ambaye kwamba sa'a fi itimami dhalik, alifanya juhudi na kwenda mbio katika kutimiza yote hayo ambayo tunayoyasema, na yote ambayo kwamba Sheikh ameyazungumza katika kitabu chake. Wayahsulu, hupatikana liman, mtu ambaye kwamba laysa kadhalik, ambaye hayuko katika hali hiyo, min naqsi al-amni, upungufu wa amani. Mtu huyu lazima hatopata amani kamili, walihtidau bihasabihi, na ataongoka kulingamana na namna alivyo katika imani yake, namna alivyo. Maneno haya yamenukuliwa kutokana na kitabu cha Ibn Qayyim rahimahullah, Zadul Ma'ad. Sema, waqad dhakara al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi Zadul Ma'ad juzu ya pili ukurasa wa 23, ambayo kimechapwa na Muassasatu Risala, faslan, mlango, fi asbabi sharhi sudur, sababu ya mja kupata ukunjufu wa moyo. Wabayana, akatuwekea wazi, anna adhamaha, iliyokubwa kabisa katika sababu hizo, at-tauhid, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uyangalia mtu aliyefahamu tauhidi, haishi kwa wasiwasi, haogopi chochote, si mchokozi wala haogopi ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, hana wasiwasi, hana matatizo yeye. Umeona namna gani? Asema, ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi, kulingamana na kukamilika tauhidi yake huyo mtu, na nguvu ya kuamini kwake tauhidi, na ziada ya yale aliyopata, yakunu inshirahu sadri sahibi, huwa kule kukunjuka moyo wa mtu. Mpaka mwisho ya maneno aliyosema Imam rahimahullah Ibn al-Qayyim, maneno mazuri sana. Asema Sheikh, waraji akhir al-kalam, rudia maneno ya mwisho kabisa, ala nau'i thani, alipokuwa yazungumzia Sheikh sampuli ya pili katika shirki min anwa'i, katika sampuli ya pili min anwa'i tauhid, katika sampuli ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rudi asema kule, angalia yale maneno aliyosema Sheikh katika sampuli ya pili katika tauhid, ambayo itakuwa ni tauhid al-uluhiyya. Wa ta'ammal, fikiria sana kalama Sheikh al-Islam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, fikiria maneno ya Sheikh al-Islam ambaye ni mujaddid. Mujaddid ni yule, mujaddid ni yule ambaye kwamba amejitahidi, Allah amempa ilmu, akafikia kiwango kikubwa sana, akaona kati ya Waislamu makosa fulani ya kidini, akaanza kuyafufua yale mafundisho na kuyaweka sawa, ili Waislamu warudi tena katika Uislamu upya na wafahamu dini yao vizuri, kama alivyofanya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Na kule kuwekana sawa jamaa, ndio dini ilivyo. Dini haisimami ila kwa kuwekana sawa, huyu amkosoe huyu kwa haki na usawa na uadilifu, asimvukie mipaka, na huyu akubali haki anapowekewa wazi na ndugu yake Muislamu. Kuna watu wengine usikia dhiki sana anaporudiwa mwenzake, usikia shida kabisa, taabu. Angalia bwana hao jamaa, watu kazi yao ni kugonga watu tu. Hii ndio kawaida ya sharia. Mtu akikosea jambo la dini hapakwi mafuta, huambiwa makosa yake, na akipatia huambiwa jazakallahu khair, na akikubali jambo la haki huambiwa jazakallahu khair, na daiman hutukuka mtu kama yule, akawa ni mtu mwema. Mtu anayekubali haki ni mtu mtukufu. lakini ukiona baadhi ya wanadamu, bali wengi katika wanadamu ni wakaidi mno kukubali haki, na anaona jambo la haki liko wazi, lakini atakwambia wallahi hata hivi yafaa na hivi pia yafaa pia. Yaani hata kuambiwa kwamba fulani kalipinga hili jambo asiwe mbaya kwa Waislamu, yeye ataka kuwa mwema kwa watu wote na ataka dini afuate vile anavyotaka wao. Sivyo hivyo, ni makosa jamaa. Barakallahu fikum. طيب huyo ndo al-Imam wa kalamu al-Imam al-Allama Ibn Qayyim rahimahullah. Ngalia vile vile maneno ya Imam Ibn Qayyim wanafunzi wake, wanafunzi wa Sheikh al-Islam. Sheikh al-Islam huyo hapa al-Mujaddid, huyo ni Muhammad bin Abdul Wahhab. Halo kusudiwa hapa. Na huyu ni Ibn Qayyim, ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wala tatruk al-haqq, wala tatruk al-haqq ya Muslim. Usiache haki madamu ushafahamu jambo hili ni haki na ni sawa, hufai kuliacha. Lidhillati salikina, kwa sababu ya kwamba ati wale wanaofuata njia ile ya haki ni wachache, na mimi pia sitaki. Kawaida ya haki watu wake ni wachache, ndio kawaida. Alisema kadhalik, watu wa haki na usawa ni wachache kila siku. Kwa hivyo akwambia Sheikh, wala tatruki alhaqa, usiache jambo la haki na usawa. Liqillati salikina, kwa kuwa wale wenye kufata ile njia haki ni wachache, ni watu wachache. Wala taghtar, wala usighurike bilbatili, kwa batili watu wanaifata batili. Likathrati alhalikina, kwa sababu ya wanaofuata ni wengi, hali ya kwamba ni wenye kuangamia. Angalia bwana kina Sudi, watu watatu tu wale. Angalia sisi kwa ngapi, 150. Si haki hiyo? Hiyo si haki. Haki haijulikani kwa wengi wa watu. Haki yajulikana kwa kuwa ni haki, si kwa wengi wa watu. Kabisa. Akasema maneno kama haya mazuri kabisa. Balitulu bil ilma nafi'a. Ndugu yangu Muislamu, tafuta elimu yenye manufaa, kwa sababu mtume wako sallallahu alaihi wasallam amekuja na elimu yenye manufaa. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli ila akhir al-ayat. Hii ndio mtume ankuja na mambo mawili, intabih jiddan, al-ilmu an-nafi' wal 'amalu as-salih. Al-ilmu an-nafi', elimu yenye manufaa. Elimu yenye manufaa ni qala Allahu qala rasuluhu, si visa vajuha. Kama mtu ambiwa hadithi moja kwa ni sawa si sawa, halafu katolewa visa vajuha tatu, ndio watu wakachekezana wakashika njia wakaenda zao. Sikia namna gani yule bwana alipotuchekesha bwana. Basi sivyo, habari usighurike na batil, kwa kuwa wale wanaoangamia na kufata batil ni wengi. Halafu amalu salih, amali njema. Haya mambo mawili ni katika makubwa yale yaliokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Bal tulibil ilma nafi'a, akhi ndugu yangu, tafuta elimu yenye manufaa. Ala jaddati salafi salih, elimu waliosoma wakonge wenzetu waliotangulia ambao ni masahaba na tabiina. Ile elimu waliosoma tafuta, ndio elimu ya sawa. Hususan ilmu tauhid, hasa ilmu tauhid wa bianwaihi, kwa sampuli zake, wa maarifati ardadihi, na kujua kinyume cha tauhidi. Ni wajibu wako, ni lazima usome. Bila hivyo hufiki popote, ya khalazi. Na bila kujua tauhidi wewe utakuwa ibada zako ni bure tu, hazina maana yote. Inshallah ufanye ibada nyingi sana, lakini utapigwa nayo usoni. Waqad qala ahadul ulama as-salihin, mmoja katika ulama wema sema, maasiati ilmihi, pamoja na kuwa alikuwa na elimu nyingi, huyu mwanachuoni mwema huyu alikuwa Mungu kampa elimu kunjufu sana nyingi, wa quwwati dini, na alikuwa ana dini ya kisawa sawa, wa tawaqqudi basirati, na alikuwa na nuru katika maarifa yake, alikuwa na elimu yenye nuru na hikma, fi zamanin qalilin shubahatu, katika zama ambapo kwamba mambo ya kudangamaniza, mambo ya kutatanisha yalikuwa machache sana. Ha, fi zamanin qalilin shubahat kathiril khairat, ambapo kwamba kulikuwa khairi nyingi, yukarrir kutub at-tauhid, ambao walikuwa yukarriru kutub at-tauhid, alikuwa kikariri vitabu vya tauhid kwa kusomesha, min mutun al-imam al-mujaddid rahimahullah, zile matni ya mwanachuoni Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, daiman wa abadan, muddata hayati, mudda wa maisha yake huyo mwanachuoni alikuwa akisomesha. Faqila lahu fi dhalika, kaambiwa katika kufanya hilo, faqal, aambiwa nini? Faqila lahu fi dhalika, kaambiwa maneno, faqala kasema, nahnu idha ahkamna al-asas sahula alayna al-bina'u ba'da dhalik, akaambiwa maneno yake akasema, nahnu sisi idha ahkamna al-asas, tukifanya imara msingi wa nyumba, sahula alaina al-bina'u ba'da dhalik, kujenga nyumba kwetu sahali, muhimu ni msingi. Ha, yale mbona kwa nini wewe wakariri sana kusomesha vitabu hivi vya tauhidi, na wakati tulionao ni wakati pana khairi nyingi? Akasema kwamba sisi tunapojenga nyumba kwa msingi imara, inakuwa sahali kwetu sisi ule ujenzi na itafaulu. Farahimahu Allah rahmatan wasi'a, Allah subhanahu wa ta'ala mrehemu mwana chuo wa rahma kunjufu. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سيما وعامة الناس نواتوت إذا أسلموا بعد كفر وكسلموا بعد يقواوا ولكوا مكافر أو ولدوا على الإسلام أو بعد يقواوا من سليوا كتكوا إسلام وانجنوا ككفور wakawa waislamu vile vile wakarudi, waltazamu sharaia, wakashikamana vizuri na hukumu za sharia, wakanu min ahli ta'a lillahi wa rasuli, wakawa ni watu wenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi fahum muslimuna, hawa ni waislamu, hawa ndio waislamu. Watu wote wale ambao kwamba waislamu baada ya kukufuru au wakazaliwa katika Uislamu wakashikamana na hukumu ya kisharia na wakawa ni watu wenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam, hao ndio waislamu hao. Wa ma'ahum imanun mujmal, na wao wana imani kwa jumla, wana imani, si tunaamini kwamba wana imani, lakini dukhula haqiqati al-iman, lakini kuingia ukweli wa imani ila qulubi mnyoyo zao, yahsulu shay'an fa shay'an, inapatikana kidogo kidogo. Ha, madamu yeye ni muislamu na anayo imani hata kama ni chache kwa jumla, huyu katika kuihakikisha imani katika moyo wake itakuja kidogo kidogo. Imani haji mara moja va kama tai la gari na utiwa pumzi. Ah, si hivyo, inakuja pole pole kwa kadri ya wewe kujipotolea katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa illa ikiwa si hivyo fakathirun minan nas, watu wengi kabisa la yasiluna ila al yaqin, hawafikii yaqin. Sikia kwamba wallahi mimi naamini Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, hakuna Mungu mwingine, yaqini, na hakuna anaitenda kazi sawa na Mwenyezi Mungu. Yaqini chafika kwamba chaamua kabisa, ushafahamu. Wala ila aljihadi, wala hafiki katika mlango wa jihadi mtu kama yule. Wala ushukiku la shaka, watu kama hao lao watatiwa shaka tu kidogo, watakuwa na shaka katika dini. Ah, ni maamini kitu fulani hivi, tayari ashakuwa na shaka, anayeacha dini. Walau umiru biljihadi lamma jahadu, lao wangeamrishwa jamani piganeni jihadi, hawangepigana. إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب, كسب هوانا علم يا يقين ان يوندوليا واو شكا ketika iman ya tangu hapo muzazaina fil iman, iman yao haikuwa na utulivu katika nyoyo zao, anababaika yeye mwenyewe haamini, hajui kile anachokiamini. ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله, ولا هوا هوانا mapenzi makubwa ya kumpenda Mwenyezi Mungu na mtume, ma yuqaddimunahu ala al-ahli wal-mal, ambao mapenzi kama yale watayatanguliza kuliko wake zao na watoto wao na mali ya. Mtu mwenye imani ni yule ambaye kwamba Allah ndiye anaitangulizwa kuliko nafsi yake na watoto wake na mke wake na kila anachokipenda, huyo ana imani. Fa haula ya hawa in urifu min almihnati, wakiwa watajulikana kutokamana na matatizo, wa matu wakafa dakhalul janna, wataingia peponi. Hawa watu wakishajulikana kwa khairi kama hizo ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtanguliza mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa kila kulika kila kitu, wakijulikana na wakapatikana mtihani wakafa dakhalul janna, wa nibtulu biman yadkhulu alayhim shubahat, hata kama watafanywa mitihani ya kuingiliwa na watu ambao kwamba wamejaa mambo ya shubha ambayo yanayoleta utata katika dini, tujibu raiba ambayo itawafikishia kuwa na shaka katika dini yao. Watakuwa wanao ni mitihani. Pengine imani yako ndogo, elimu yako ni chache, wakaja watu wenye elimu na falsafa nyingi sana wakakugeuzia mambo. Mpaka ukawa babaika sahuelewa waamini kitu gani. Ndio waona leo utaona Waislamu kwamba wallahi sisi hatujui. Mashekhe wazozana, tumfuate nani tumwache nani? Hao mashekhe ndio dini kwani? Mashekhe ni watu wenye kuonyesha tu njia watu. Hawana lao jambo katika dini. Isipokuwa ni kule kufikisha tu. Bas. Al-mashaykh adillao ala dalil. Wanatuelekeza kidole ti. Dalili ni kupita pale we. Bas. Khalas. Hana jambo lake lingine. Tayyib. فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريبة, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatowaneemesha watu kama hao kwa imani itakayoondolea shaka, basi watakuwa wa illa saru murtadina, wakiwa Mwenyezi Mungu hakuwapa kitu kama hicho watakuwa ni watu wametoka katika Uislamu, wa intaqalu ila naw'in min an-nifaq, wamekwenda katika sehemu nyingine ya unafiki na ni hatari. Maneno haya yamenukuliwa katika kitabu Fathul Majid. Fatanabbaha ayuhal muslim, zunduka ewe ndugu yangu Muislam, zunduka, kwa sababu ya maneno haya aliyosema Ibn Taymiyyah. Ni maneno mazito sana, maneno mazito sana. Was'ali Allah an yarzuqaka al-basirata fi ad-din. Mombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuruzuku ma'rifa ya hali ya juu katika dini. Mombe Allah ndiye mwenye kuruzuku watu elimu. Si juhudi zako na kelele zako. Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'a sa'i pamoja na kufanya bidii wewe. Wewe muombe Allah na huko afanya bidii na watafuta elimu kwa moyo wako. Fi asbabiha katika sababu za kutafuta elimu. Fa innal ma'siyata kullal ma'siyah musibatud din. Hakika ma'siyah kila ma'siyah ni musiba katika dini. Musiba katika dini. Ma'siyah ni kitu kibaya sana. Humfanya mwanadamu akakosa imani, akakosa dini, akawa na shaka na Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema na'udhu billahi minha, tujikinga na Allah kutokana na maasiya. Wa man kana fihi adna hayatin wa iman. Mtu yote ambaye kwamba ana uhai wa kikweli kweli ndogo tu na imani ya kisawa sawa, hata kama ni ndogo, alima dhalik, atajua hilo, atajua kwamba hakuna litakalomwokoa mtu isipokuwa ni kumwelewa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma li jarhin bimaitin ila, wala haina maumivu jeraha ilompata maiti. Lao maiti amekufa kakatwa mkono, sikia uchungu? Hasikii uchungu. Lakini leo angekuwa yuko hai angesikia uchungu. Sasa maana yake ni wale watu ambao kwamba zile shuhuri zao zimekufa kimaana, kwa kuwa hawaelewi dini wala hawafahamu dini wala hawatafuti dini wala hawaelewi msingi wa dini ya Kiislamu ni ipi, hawajui. Ni watu kama wale ambao kwa mfano wa maiti ambaye asuhisi jaraha. Asema الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في منظومة الميمية أسيما وكل كسر الفتى فالدين جابره والكسر في الدين صعب غير ملتئم دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي وكل كسر الفتى. كلا كيتو أمباتو شاكيانا كيليتو بندكا كيليتو مهاربكيا فدين جابرو كتاونغانا وإسلامنا دين يامبولا كلولوتي للو هاربكا لتاونغانا وإسلام واكو لتتنجي اللجام. والكسر في الدين, na mtu kuvunjika katika dini sabun ni nzito. Ghairu multaimin, kiungo kama kile hakiumani. Ni mfano wa mtu alovunjika utu uzimani, huyo atarajiwa kuungika? Hatarajiwa. Kitu chochote ambacho kitakachompata mwanadamu kikawa kile kitu kimemtia dosari na ila, mje kama yule, ima katika imani yake, katika Uislamu wake, katika chochote kile, basi dini leo atarudi katika dini, mje kama yule, dini itaunga kile kitu kilivunjika na kiloharibika. Na kitu chochote kile kinachovunjika katika dini ni nzito, kitu kama kile kuumana na kushikana haiwezekani. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وشانا نمنن ونسمع ولا وقت وزما زاكو وقت وليو مناويش ناو هاب وشانا نمنن ياو حاليا كوما منتحلا يوفن يجامبو للي أنا لسمع ونيديني أشانا نالو وبالعتيق تمسك na yale ya kale katika dini aliyopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, shikamana, shikamana na dini. Tamassak, qattun wa'tasimi. Dini ile ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam ya zamani, dini ile iliyopokea kutoka Mtume ya zamani, shikamana nayo. Na soma ile dini vizuri na uungane na wale wanaosoma dini na wanaofahamu Uislamu. Bila hivyo itakuwa wewe hupati lolote. Wewe utakuwa dini yako haitokuwa na namna yote ya kuungwa. Ila akhiri ma qalahu rahimahullah. Maneno mengi sana alisema katika mimia Sheikh Hafidh al-Hakimi rahimahullah. Fanas'alu Allah al-Karima. Tumomba Allah Alim Karimu an yarzuqana aturzuq wal muslimina wa islam. Al-basirata fi din. Atupe elimu na ujuzi na mwangaza katika dini. Asituache. Wa an yuthabbitana wa iyahum bil qawli thabit. Na Allah atuthibitishe sisi na wao pia kwa neno la sawa. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Neno hilo lipi? At-tawhid, la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Wa yu'idana Allah atukinge wa iyyahum nawaw biya min al-mudillati al-fitan. Fitna zinazovuruga watu na zikapotoa watu. Maana fitna, akhi al-aziz, ni kitu hatari sana. Fitna humpenya mtu kinamna asoifahamu. Ataona tu kasadiki ile jambo basi, hata kama ni urongo yeye ulisadiki kwamba kweli. Mathalan, mtu aambiwe kwamba Sheikh Muhammad Hassan amesema hivi, fa likaja katika akili yako, haiwezekani Sheikh Hassan amesema. Sasa likishaingia fikra kama hiyo katika akili yako, shetani hukupambia sasa, kama ndio alisema. Sasa jambo la kwanza ambalo utalihisi katika nafsi yako, utaumwa na moyo, utasikia uchungu, kila ukikaa utawaza, ananiambia hivi huyu bwana amenikosea adabu mimi. Sasa tayari ushajenga uadui na uharibifu katika moyo wako. Kitu gani kilisababisha fitna? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, alfitna tunaima, fitna imelala. Laana Allahu man ayqadha. Yoyote anayamsha fitna katika mujtamaa wa Kiislamu, Mungu amlani. Na hakuna uongofu katika fitna na usawa katika fitna kabisa, ni uharibifu na uvundaji tu. Pala kushangia fitna, usiongojee kuna kutengea jambo wala kuna kusulihika watu wala mujtamaa kama ule kuelekea kuzuri, hapana, bal ngojea vifo, balaa, kukatana, chuki, ndio fitna. Na'udhu billahi min alfitan. Asema Mungu atukinge na fitna zinazopotoa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ma dhahara minha wa ma batan. Zile ambazo zilizodhihiri, zinazoonekana katika hizo fitna, na zile ambazo kwamba zilizofichika katika fitna. Kwa hivyo fitna kuna sampuli nyingi sana. Na ikhwani al-aiza, daiman ukitaka kusalimika na fitna, usisikize ukasadiki kila unachokisikia. Usisadiki kila unachokisikia. Ukishaambiwa kwamba fulani amesema hivi, wewe moja kwa moja muundie udhuru. Ambie pangine kateleza, pangine hakukusudia hivyo, wewe umemfahamu vibaya, pangine yale maneno kayanuku vibaya, pangine kayafahamu vibaya. Wewe tafuta mubarirat, namna ya kumtetea ndugu yako, kumweka kando na fitna. usikakamie tu pale eh, kama panya alogandama kwenye gamu asiyekuwa na uwezo kujinasua, utakufa hapo hapo. Usiwe kuna wengine hutia fitna katika mujtamaa wa Kiislamu wakaharibu, lakini akaka kimya, si bwana usulishe. Ah, sasa wamesema nifanye nini? Eh, ngala utumie hikma, ingilia jambo kama hili. Ah, mimi siwezi bwana. Yeye alikuwa atakaoharibisha tunashapata. Khalas. Jambo la kusikia ni hatari. Na daiman jambo la kusikia ni uongo na kula kuona ndio kweli. Laisa al-khabaru kal-muayana. Hakuna habari kama kuona. Ha? Hakuna kuambiwa kwamba ilifanyika hivi na hivi ukasadika bali. Ni binadamu, yaweza katuka kwake, haiwezi katuka kwake. Wewe wajibu wako muundie ndugu yako udhuru. Sema la'alla pengine alikuwa ha. Na Sidna Umar radhiallahu anhu asema ndugu yako Muislamu anapoteleza katika sehemu fulani, mpe udhuru 1000. Mpe udhuru 1000. Si lile moja uruke nalo ukawa kama wale mashaitani aliotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yasma'una kadhiba shay'an wahidan sahihan fayudhifuna ilayhi 100 kadhiba. Ndio wanakuja na huko waambia watu, wanasikia kitu kimoja kweli huko mbinguni huko tasawa. Sasa wateremka wazidisha 99 kwa 100. 99 na urongo, hilo moja la kweli pia hakuambii. Tahadhar sana kusikia maneno ya kuambiwa. Tahadhar sana. Au utajikuta wallahi waugua maradhi. Kila unaloambiwa kwamba wewe ulimezia tu kama wameza Panadol. Takataru utakufa. Wallahi utakufa. Yaachilie yote hayo, hayana maana. Wala hayana faida. Hayana faida. Hayana faida. Kwa hivyo tuachane na fitna. Naona kwamba wakati haituruhusu tena kuendelea ziada na hii taksimat za shirki hizi tumemaliza insha Allah. Darsi itakayokuja itakuwa aqsam al-kufr wa anwa' insha Allah. Allah akitupa umri tutamalizia hapa. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.